أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سورة الطور مکی سورۃ دے نزول کے شپگا و یایم دے سورۃ سجدے نہ رستو نازل دے سورۃ ملک نہ مخ کے دے رب د دی سورۃ مخ کے سرا یو خدا چې مخ کے خبر ورک بده چې وعده ګوره صادقه د رښتینه ده انما توعدون لصادق او بل دا چې دین او جزا به خامخا یی ان الدین لواقع د دی سورۃ کې خبر ورکې چې عذاب مو واقع کیدونکې دے چه داغی سوک بیا دفع کون که نشتا پا کافر بانده دارنگی مخی احوال دا قیامت ذکر کلو چه دادا سی روز دا چه خلق با پاور سوزولی کی گی و دی صورت کی ہوئی چه دادا سی روز دا چه دی جهنمیانو لبا دیکی ور کی گی ور تا او بیا احوال دا ور ذکر کی دارنگی مخی بشارتو خوی جمالی پر ازگارو تا متقیانو تا و دی صورت کی بشارت تی تفصیلی غیب دارنګه مخکې شواهد ذکر کړو په اثبات د باس باندې د دې صورت کې هم شواهد دي بل قسم دارنګه مخکې ترغیب او توحید ته نه او د شرک نه د دې صورت کې ذکر کوي چې سبب د فلاح او د کامیابی توحید دی او زجر بم ورکی په اتخاذ الالهه باندې دارنګه دا څه وایي چې مخکې د اثبات د قیامت د پاره شپږ عقلي دلایل وو دلته درې قسمه دلایل ذکر کړي او دا سیم ملي شي چې مخکې لګ لګ زواجر او دلته تقریبا 15 مسلسل زواجر دي او دا سی وای چې مخکې د زمکه او د اسمان د پیدایش بیانو نو دلته داغه د فنا ذکر دي بیا د صورت دا اثبات د باس بعد الموت او په واقع کې دو د عذاب اثبات الباس به وقوع العذاب کافر لا کوم آیات کې بدا ذکر کړو بیا به توحید ذکر کوي رد بکی په شرک دعا 28 آیات کې رد بکی په شرک الوهیت 43 آیات کې رد بکی په شرک تصرف 46 آیات کې تسبیح او حمد د الله به ذکر کوي 48 آیات کې رد بکی په اتخاذ الولد 39 آیات کې اسماء حسنا په دې صورت کې د الله ضرور دي او صفات فعلیه په کې اولست دي خلاصه د الله چې صورت کې دوه بابونه دي لومبه باب 29 آیات پورې بدای چلیږي مانا دا سی وای چې لومبه رکو کې لومبه باب دې بیا مرکو کې دیم باب دې لومبه باب کې شواهد ذکر کوي 15 په دعوه د صورت آیات 1 نواله 8 پورې بیا تخفیف اخروی دې فنه وجوه آیات 9 نواله 16 پورې او بشارت دې بیا پاتل وجوه باندې داغه دوچن دا مخ کې او دا څنګه ذکر کوي په سبب د دخول له جنت د 17 نواله 28 پورې بدا تفصیلی بیا دیم باب بیا داغونه 30 ساعت نه اخر د صورت د پوره پدې کې تشجیع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سره د صداقت داغنه 29 ساعت کې بیا 15 زواجر 15 زواجر دي مسلسل لکه زجر د پینکار د رسول 33 آیات کې، زجر د پینکار د قران 33 آیات کې، اتحدی د 34 آیات کې، دارنګ رد پال شرک 35 آیات نو مال 38 پورې اشاره ده چې یو سبب هم نشته د اسباب 50 د انکار د دي. او دارنګ 39 43 کې به ذکر کوي، بیا ادم اسباب د انکار به ذکر کوي چې ګور اسباب د انکار نشته بیا هم د انکار کوي، دا 40 41 42 کې بیا زجر ذکر کوي، معانده باندې 44 آیات کې بیا تسلی د نبی علیہ السلام د سره د ذکر د تخفیف او خروینه منکرینو ته 45 آیات او 46 کې بیا تخفیف د دنیاوی 47 آیات کې بیا امر د نبی علیہ السلام ته صبر کولو تسبیح کولو دا اخیری 48 او 49 آیات کې بدا ذکر کړي. بسم الله الملك الاعظم ذی الملك والملکوت الرحمن الذي عم خلقه بصفات الجبروت الرحيم الذي لا يموت خاص و مدد دنم دا الله چې لوی بادشاہ دی خاون د بادشاہ او د ملکوت دی رحمان ذات دی عام کړی دی مخلوق تو صفات د جبروت او د جلال رحیم ذات دی مرگ پہ ناراضی او طور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع ابتدا نه گواهه پیش کړي داوا باندې و طور قسم می دی په تور باندې و کتاب مستور او پاغه کتاب لیکلی شوی فی رق منشور پاغه پانو خرو ورو کې والبیت المامور او قسم می دی پاغه کور آباد شوی و سقف المرفوع او قسم می دی پاغه چھت پور تکلی شوی والبحر المسجور او پاغه سمندر او دریاب دکلی شوی باندې ان عذاب ربک لواقع یقینا عذاب در رب ستا خامخا واقع کیدونکې دی ضرور به واقع کی دې مقام کې وګوره دا گواهه ذکر کړې او بیا راځي سره د دې مناسبت وګوره تور ذکر کړ تور اصل کې اره غر ته وي چېونه بوډي پکې او مشهور دا ده چې هغه غر چې موسی علی السلام هغه کې الله سره کلام کړو کنه هغه ته تور وي دا هغه خواږه یاد هغه په خواږه تاسو ته تیر شي وي په کړه کې او یاو کسانو باندې عذاب هم راغلی د وجه د به د به کولونه د دې وجه په شهادت د عذاب کې ذکر کړي او مشرکین عرب په تقلید د اهل کتابو کې د دی واقعات او د تور د شرافت قائلو کنه کتاب مستور دې کې هو توجیهات ډیرو چاهي تورات دې چاهي لوح محفوظ دې چاهي قران دې چاهي ټول کتابونه چې کوم انبیا او راغلي دی غلي وګوره دا ده چې مراد د دین تورات دې چې په تختو کې لیکل شوی موسی علی السلام ته اور کړه شوی لکه سوره عرب 145 کې تیر شوی دی کنه رق نره سرمونی تو یو غا کاغذ تا شی پاغی لیکل کیجی او منشور دلالت کوي چې غا خوری وی مانا اگدی او پلن تختی وی کنن او په کتاب د موسی علیہ السلام کې پا قوم مکذب و مخکنو باندی او پا بنی اسرائیلو باندی د نزول د عذاب ډیر ذکرو د دی وجن د عذاب په شهادت کې ذکر کوي. دارنگی بیت معمور حدیث د معراج کرا گلیو چې اوم اسمان کې رسول اللہ سلم تا بیت المعمور کارا شو چې هر روز او یازر ملائک اغیط داخلیگی او بیا دوباره لا تروسه دا غي نمبر نه راغله راغه اباد دې په توافونو عبادتونو د ملائکو او دا غي سره ملائک د ایمان والو د پاره د عذاب نه د بچ کېدو د پاره دعاګانې مغواړي لکه سوره حامیم مومن هم آیات کې تیر شو د دې وجه نه په شهادت د عذاب کې ذکر کړي یا چاوي لکه قاسمی وغیرہ چې مراد د بیت المامور نه کعبۃ اللہ دا چې هغه په حاجیانو عمره کوونکو سره همیشه آباد ده او ابراهیم علی السلام دا غي تعمیر کړل دي او داغه په خواږه په اصحاب الفیل باندې عذاب راغله او دې وجنه په شهادت د عذاب کې ذکر کړو او سقف المرفوع مراد د دین اسمان نه کنا په قرینه د سوره الانبیاء 32 آیات او د اسمان له طرف نوم ډیر عذابونه په منکرینو راغلي دي دې وجنه په شهادت کې ذکر کو گواه ہے کې والبحر المسجور دریاب او طوفان کې قوم د فرعون او قوم د نوح علی السلام الاکشیو کنه دا هم شهادت په عذاب مسجور په معنا د ټک راځي پمانا د بلکړی شوی اور سره مانا د قیامت پرز قربانی اور بلی لکه تکویر کې براشیش په جماعات کې دا وګونه به خالی شي کنه دا به والو دي دریم پمانا د خالی کړی شوی راځي او سلورم پمانا د بنکړی شوی د مخ د ځمکې نشي پټول ځمکې باندې خور نشي دا ټول معنی ابن کثیر قرطبی نقل کړی وی دلته یا جواب قسم ذکر کوي ان عذاب ربک لواقع دا ټول په دې گواهی چې یقینا عذاب درسته خامخا واقع کیدونکې ده ما ما له من دافع چې نشته هغې له هېڅوک دفه کوونکی او ټیل وهونکی. د جواب قسم او د قسم په منځ کې مې راته مناسبت ذکر کړو چې دغه ځینې ولې ذکر کړو، ځکه هلته هم عذابونه راغلي وو که نه. د دې وجې نه دې سره مناسبت وو چې وګوره قوم تور سره خوا کې بني اسرائیلو باندې چې بېدبي کړې وه عذاب راغلی وو. وګوره کتاب مستور کې هم لیکلی شوي وو چې په ډېرو قومونو مکانو عذاب راغلی دی، په بني اسرائیلو باندې هم د عذابونو ذکر وو. وګوره د آسمان نه هم ډېر عذابونه راغلي دي، وګوره په دریاب کې هم ډېر قومونه غرق کړي شوي دي، هم عذاب شوي دي. ان عذاب ربک لواقع، تا طرف عذاب خامخا راځي په دې کافرو باندې. او ما له من دافع، نشته د هغې څوک دفه کوونکی، مانه تېر شوي عذابونه هېچا نه دي دفه کړي، د دې وجې نه وروسته هم نشي دفه کولی. لکه سوره معارج ړومبي دویم آیات کې راغلي دي، مفسرین وایي چې دا آیاتونه د جبیر بن مطعم رضی الله عنه باره کې راغلي وو، او د هغه د ایمان د راوړو لپاره سبب وګرځېده. راغلی مخکې دي خو هغه چې اورېده د هغه د ایمان سبب وګرځېده. ابن کثیر وایي ویر دې په اورېدو سره عمر رضی الله عنه دومره غم پرې راغی چې کله دا آیاتونه یې اورېده چې شل ورځې کور پروت و خلک پرې تپوس نه کړل. که دا د عذابونو تذکرې دي، نو خامخا په یو سړي باندې هغه چې مسلمان دی نو دا راځي چې ما خو هم د الله د احکامو خلاف ورزي کړې ده، زمانه خو هم دا کوتاهي شوې ده نه چې په ما عذاب راشي. یوم تمور السماء مورا، دې کې وخت د واقع کېدو د عذاب ذکر کوي، معنی ورځ د قیامت، او د هغه ورځې هیبتونه ذکر کوي، د آسمانو د غرونو حالات ذکر کوي. یوم تمور السماء مورا، په هغه ورځ چې اوبه چورلي آسمان په چورلېدو. مور اصل کې وی دور تا ګرځېدو ته، تدورو که دوران الرحا، مفسرین وی لکه د چرندې په شان دي، په ګرځېدې میچنې په شان تمور. او دا د آسمان هغه لړزېدل دي، چوب لړزېږي، چوب لړزېږي نو په دې کې به چودونه پکې راشي، د سماون شقت نو بیا او پکې چودونه راشي، ټوټې به راپریوزي د سماون خطرت فیضل کواکب انتو سرت. یوم تمور السماء مورا، پاغر چوب لړزېږي آسمان په لړزېدو. یاو بگردی اسمان پشانت دا گردی دو دا میچنی لجرن دی، و تصیر الجبال و سیرا، او روان بشی غرون پر روانی دو، دمخ دزمکی نبر روان شی، لکه سور تکویر کی برا شی، او قرآن کریم کی زیف دے داغی ذکر کرو، چو تر الجبال تحت بوها جاملتن وحی تمر رمر رسحاب، تا خیال بدائی چی دا دریابون پا زیف، دا گرون پا زیف لار دی، خدا با لکه دا وریدی گرون پر روانی، او رستو زردونه کې براشي چې کله اهل المنفوش دا به دا رنگيني وړې پشاني چې ډندتي په ډندت والی دا روان کړی شي، ختم وکړي شي. نو فویل یوم ذل المكذبین، ته بای دا په هغه ورځ ته پار د تکذیب کوونکو، الذین هم فی خوض یلعبون، هغه کسان چې په خپل باطل کې مشغول دي لوبې کوي کنه. خوض دا سبب سوره مدثر 45 آیات کې هم ذکر و، او مراد تینا پا باطل و بحثونو کے مشغولی دل، پا دین بان اعتراضونا تانونا کول، لکه تحریان یا غٹ فاسقان داغی مجالسو دا جور شے، ناکسر و گورا پا قرآن با اعتراضونا، یا دا پیغمبر پا حدیث با اعتراضونا، یا با دین پوری مسخری دا دی دنیا کے لگیا ہو یا لعبون، دا بحثونا دی دا پارا دی نکول چه حق پا کے معلوم کی، دا بحث دی دا پارا کہو چه استحضائی کولا وقت تیرا ہو، حلکو یہ ٹیم پاسے کو مڑا نور سے مقصد ہم ندے، ٹیم پاسے پا دے کاؤ، وستاله ټیم پاتې ده پر د الله دین پاتې پاتې شو چې ته لګیا په هغه ټیم پاتې به مطلب خبره کې دې وجنه به ځای بحثونه علماو کوم کړی دی. ما یو خبره یاد وساته، دا اکثر ملګرو ته وایم څومره اختلافي مسائل چې مخې ته دی رب ال یدین او قیامت کوا، یا امین په زور او یا په دما، یا شاته امام په صفات هوا، یا دې کې بحثونه بالکل کوا پر بحثونه مسلې نه دي. ادا هغه وجه دار ک پاس کې دی کې اختش وي مخالف ته بچرته کنګلو کې، یا بچرتا امام تا غلط نسبت کی فلند خبر ہوتا کو چی جی بس داما تا ورخ کاری تا تا دغه خبر ورخ کاری په دغه عمل دا بهتر خبر ده. او باقی علمی بحثونه علما کول شي کی دا چې مثلا یو بل سره کینی شراحه چې ګورو چې ستا حدیث کوي دغه زمانہ او مولان پاګې کوي چې حدیث باندې څنګه جرح ده او حدیث کم جرح غل ده او معتبر دی او کنه ده، اما عوام سره راځي سره په طرح نو عوام لا دې باقی جګړې نه پکار یو سره تر اوی تر کاتو کلی اداوت اور اخکار دے یا بیمار دے اس بل فرد باحث نہ کی ہوئی بل لم دان دی پرکار چا غشل لگا دے کی جے ذرا باحث ہوئی باحثوں تو ضرورت پڑی کی نشتا بس چا دے جکم اور اخکاری پاگے دے عمل کی دین دا عمل دے پدی بانے عرب کا عمل کرے کا ذکر دنیا او آخرت هم کله دا جګړه باندې نه ویني ولاړ به یو بل سره یو بکری بل باندې چرته یو بل نه وي تاولی وکړه تاولی نو ته دا نه بجوړه هم وایي چې دا ختم شي دا فساد ختم شي دا فساد دی ګوره ښه تر لوی فساد دی ذکر دین به بل شي جوړ شي بیا خو خاص شو ته بیا کنزل کې چرته یا به حدیث ته غلط نسبت وکړي یو غړی ته بم حدیثي او ته بدنا پوهې د وجه لګي هغې ته به غلط نسبت کوي یو غړی ته به یو صحابي قولي او ته بدنا پوهې د وجه وایي چېره دا خو فاطل دی نو صحابي لږې راوبهبوله یا غټ غټ ائمه دي د هغې نه کته اګر چېر صحابو مقام په ډېر اوچت دی ځکه د امامانو دپاره د صحابو اقوال دلیل دي خو د امام قول ګورې فی نفسه هېڅ دلیل نه دی د امام قول دلیل نه دی ځان په دې پوهوه او د امام دپاره د صحابو قول دلیل دي ځکه تقلید وی دي تا چې دا هغه چا خبره را واخلي چې د هغه قول د یو د دلایلو د شرح نه نه هدایات کا تھا عارف خپل دار تقلید لکه څنګه چې عثماني صاحب کړی تر عثماني صاحب نو علما چې کوم روسو تیر شوي مجتهدین دا هغې م اختلافات وټیټ ده په دې درجه کې شاه ولي الله وایي چې یو بوی دا را چې ما ته غوره ښکاري بل بوی دا خو یو بل سره بې ځایه بحثونه نه دي کړي باید ځای کې ډېر کم کم چې در راغلي دي امام اوزاعی سفیان ثوری رحمه الله دواړه کعبه کې دي او امام اوزاعی دا د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه زول د امام اهل شام ورته وایي دا ګڼو مجتهدین استاد دلو کې سړی نه دی هغه به رفو الیدین کول سفیان ثوری رحمه الله به نه کول امام ابو حنیفه رحمة الله علیه به نه کول په دې کې د هغې دواړو علمي بحث چې علما دي ګورې ښه علمي بحث چې په هغه بحث کې سفیان ثوری رحمه الله هم حدیث پیش کړو دوم پیش کړو علامه ذهبي هم لیکلي دي نورو علما هم په هغه حدیث کې دننه دننه خبره راغله نو علامه اوزاعی ورته وایي ستا دا روایت کمزور دی پلانکې راوي دی پکې مجروح دی نو هغه ورته ښه پلانکې مجروح دی هغو داسې یو هغه ورته یې داسې کار وکړه چې دواړه مباهله کړو راځه دا د الله کور دی او بس مونږ غواړو کې چې کوم یو په باطله باندې الله به تباه کړي هغه غلی شو هغه ویې ته خو خبره غوسې ته واړو نه سفیان ثوری رحمه الله غل غلی شو امام اوزاعی ورته وایي راځه وي زه رب الیدین کوم ته نه کوې نو دې ځای کې اوس مباهله کړو شي الله په مونږ غواړو کې کوم یو نه په غلطه طریقه نه ته عذاب راولې دي تبا کې هغه ته بس غلی شو خو مزه ولي صحابه یې خو صحابو کې چا کول چا نه کول ګڼو کسانو کول ته په کې داسیم دي چې هغې نه کول چې چا نه کول هغې ته غلط نسبت کولی شي معاذ الله یا چې چا کول هغې ته غلط نسبت کولی شي یا دا ملنډې کولی شي چې یاره مچان الوزي پلانکې چلکوي ډینګې چلکوي بپوزي وي الوزي پلان ډینګ دا کنزل دا بد را دي کور دا رس نه پیدا شي د بحث نه کنه مه کوه بحثونه په دې کې بالکل یو ملا لګیا دی او هغه په باطله باندې لګیا دی باطل وی الله ته پرېږده هر څوک چې دی کائنم من کان که ته پوهېږي دی غلطه خبره کوي یا دې سنت له خبره ده الله ته پرېږده الله به ووایي الله به ووایي خپله باس باس نه کوه ځکه هسې نه کېدی شي د خولې نه داسې غلطې خبرې وځي چېرته کله کله کله غوسه کې را شي په ځان نه پوهېږي ګورې ښه زمونږ پښتنو کې ګورې هسېم دا شی ډېر دی دې چې کله په باطله کلک شي نه هم وایي داسې دا دی نه پرېږدي نو بیا نور څه شی به دې جوړ شي نه داسې مه کوه که نه دا خو به دې خاص جوړ شي بحث پکار دی ٹھیک ده خو هغه داسې کسان چې هغه ښه سنجیده خلق وي او پوهېږي مو مقام ورته هم معلوم دی د حدیث او د قرآن او هغې یو بل سره بحث په دې کې کړي چې دا راجح دی که دا مرجوح دی علما دې کولی شي خو هغوی بل طرف ته غلط نسبت نه کوي د امامانو کې د یو امام نه دا ته نه شي نقل کولی چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دا ویلي چې رسول طرف الیدین کې د لمونځ نه کېږي یا مونځ کې نقصان دی یا د امام شافعي رحمة الله علیه نه دا نه شي نقل کولی چې هغه داسې ویلي دا به ویلي چې رب الیدین سنت دي کتابولم کې هم لیکلي دي لیکن دې چې ته یا امام احمد ابن حنبل هم رب الیدین سنت دي امام مالک ګوره قولم دا چې غیر رب الیدین سنت دي اکثر امام دې والا امامان دې تدلی چې غیر رب الیدین وکا خو لیکن دا چې ته نشه خولې چې غی دا ویلی چې څوک نه کوي ګنې مونږ دیونه شو یا مونږ کې نقصان دي ولې غی په دې په دل دا مسله د پاس او تحقیق ده دې کې چې کوم غوړې نه په غوړه باندې عمل وکاو بل ته غلط نسبت نه کوو او دا اکثر تقلیدی جراتی وي کله کله کله په غیره کوم یو سړی دی یو مولا یار ژوندۍ یاد مړ په خبره دوره کلک دی چې هغه وایي بس چې دسې ویلي هغې پسې بدم حدیثونه راته مه پیش کوه هغه بلې غاړې ته ګمراهۍ کې پرېوځي هغې جامې تکلیف وي ناکاره خاص بالکل مه کوه خصوصا هغه سړی چې علم ورسره نشته هغې ځان لرې وساتي دا هغه سړي دپاره چې د هغه علم نشته علماو مسله لیکلې تفسیري مظهري والا تاسو ته مخکې ما ویلو سورة عمران کې هغه ته دا حق هم نشته چې هغه خلکو ته بیان کړي دا هغه حق نه دی ګورې ولې کی دې شي غلط حدیث کې شي چې نه ورې دی او غلطه خبره او په غلطه را روان خپل تحقیق دی نشي کولې امی سره چې هغه سره د قران او سنت علم نشته هغه دې مقام کې نه دی چې هغه خلق ته د دین داسې دعوت پیش کړي چې قران او حدیث ورته پیش کړي چرته هم نشي کولې دا هغه ذمہ واری ده نه دا ذمہ واری د علما ده دا د غیب فرایضو کې دا چې غیب امر به معروف نه نه منکر کې اوس کې او سوي دي او غدان د علماو په شان حسابي دي عالم نه او غدا سکینو کې دي شي دا غد الله سره ډېر خطرات پیدا شي بل هغه ته هم خطره ده اچھا ته چې بیان کی بیان کوم ته هم خطره ده ولې یې په شکل له ملاقات د نجدي کرمن غسل له خوا پټکي والے ارادي او دې غلطه ته تریډه جامې شولې دي موږ څه کوي چې علم نشته نه په قران کوي نه په حدیث ته حدیث په تعریف نه کوي سنت ودنه دي معلوم راغې نورې مسلې جوړيږي کاغه د قران درس کوي کاغه د حدیث درس کوي او کاغه بل څه کوي اودل روانو ا دې اوتن بیان مې اورېدو حدیث وي ماوي دا اوس ګوره د ذمہواری دا نه چې د حدیث بیان کی یو خپل الفاظ هم ټول غلط وي بل معنی هم غلط او کړه چې ته دومره جاهل یې چې صرف نه هو باندې ته پوره نه پويږي چې صرف نه فی دا علوم علی وته وي پدې ته پوره پويږي نه نو ته معنی څنګه صحیح وکي قائل مقبول وسنګ او پیژني دا غیر نه خطر پیدا شي دا څه خطر دې پیدا شي چې کله کله دې خبره غلطه کی لګي وطن حدیث راځي من هم منکم پلیو خف فی الصلاه تاسو کې چې سکمونس کوي په مونږ کې تخفیف وکي خو سنت تخفیف ولی رستو قوم کې داسې خلک هم چې کمزوري دي بوډاګان دي نبی علیہ السلام زمانه کې په زنانه وي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یې زمانه غوړي چې دامون زوګ کم خو شاته نه دی وړو کې جڑا اورم نو په دې کې مونږ لاند کم مختصر کم نن ته معنا او ته لیکلی وا جو تم میں سے امامت کرے وہ نماز کو حل کے پڑھے ناغت ہل کے جوڑ دو جو نماز کو ہل کے پڑھے ناغت مرس تو اولادو نداد رسکی سبا بچاو تاوی اولی پی حدیث کی راغلی چکل امو اس کے نوڑا خیف علاقہ حدیث کی خدا راغلی پل یو خفف تخفیف دے اوگا ہل کے ندے حل کے دے حل کے من سپک آسان حل کا پڑھے گا نا حل کا نا ہل ہل کر پڑھے گی دا اوس مور سنیش ته جہالت ته کنه جہالت د وژن بیا ډیره خبره دا سره شي مسله پدا سیو کی چې دا غیر وژن به ځانم خراب کی نور وم خراب کی او دا غیر به خوز جوړ شي کا خوز نه ځان ساتل پکار دي څه کماوي عوام ولا امیان ولا د دې مسایلو کې جګړه کول یو بل سره یا په دې کې بحثونه کول قطعا حرام ځکه پويږي نه چې پويږي نه اسنه غلط نسبت مو کې بل طرف ته الذين هم فی خوض یلعبون دا ګوره د کافر مقام نه ایمان والا دې دې ته نشی رسیدې چې هغه کافر کې الله دې نه کی واسه نشي مشابهت دا غي سره راشي ځکه غیم لګیا دي دین کې مشغول دي کله د قران باره کې پاس کوي کله د حدیث باره کې کوي کله د آخرت باره کې کوي کله د الله باره کې کوي غلط خبرې کوي مطلب ډېر ټیم پاسې کوو کنه لږې کوو دي ځان مشغول وو نو یې سینې چې ته هم ځان مشغول وو لګې شي په بل आवाज وکړي پلان کې راشه کنه چې لګ با سکو خون ولا ورغې ښا نو لګیا به یو بل کرا دا خپل خبرې په نوې دې دا پاره خو نه چې دې نه مزه جوړه کا نن زوینم ډیر کسان دا سیدی زې په اړه دی کاغه مقلد ځان ته وي غیر مقلد چې دا الله به جوړ کړی دا اول له خدای ممبر مسلې دا نه دی بار بار ما تاسو ته ویلي دي محمد رسول الله سلام دې دا پر نور علی گلی شوی چې خامخا په یو غره باندې غټ لکواری کړی چې عرب ولې دین دی یا ادم رګری بالا په دغه نه کړل دغه صحابونه دې کې خو ثاني د سہولت دی د دې سہولت نه تاسو دویق مې جوړوي تنګ چا دې مې جوړوي او د دین دارومدار په دې باندې نه دی د دین دارومدار په قاعده دی دارنګه په اعمال صالحو دی یو سره دې ټول سنت باندې عمل وکړو خو دې غلطه فرض پرې دي نو څه फायदा کوي کور کې پردانشته شرعي دارنګي د ډیرو علماو په نسبت باندې ګیر واجب ده مولانا زکریا صاحب کتاب لیکلی داړي کې شرعي وجوب کنه کتاب یې لیکلی په غالي عمل والا نو هغه اوس دې غلطه ته ځان ته نه ګوري او بل غلطه ورو ورو خبرو کې بل تپاس بل تر پاس کې هو مستحب دي کنه زیات نه زیات مستحب دي او دې غلطه ته ځان ته ګوره واجب دي پرې دي فرض دي پرې دي نو کله کله دا سوچي چې سره مستحب او کوسي شي فرض کې پادیش دا خیره خطرناک خبره ده چې فرض نه پادیشو دا خوځي کنه ورننه وځي پاګه کې بیا لګیایي مستحبات خپل ځای د ثواب سیز دي خو علاوه چې فرایض برابري واجبات برابري سنن موقت برابري دا د موږ کو مستحب باندې عمل کول ثواب نه دي کوي موږ مجتهدین زمره اختلافات چې لند خبرو کله لند مختصره چې دا صرف پراجه مرجوب کړي په بل څه کې دي ګورخه یو وی دا غوره دی بل وی دا په دې کې نه دی چې دا نشته دا نشته چې نه دی ویریخه د نشته خبره په مجتهدینو کې نشته دا په غیر اختراس وکړي هغه نه کان خلقو هغه دا خبره نه کولی چیرته چاته او د دې د وجه نه بیا وسړی کافر کوا پاسد کوا یا هغه په دین نه غاړه چې دین نه وته یوم یدعون الی نار جهنم تعان دا یوم دا مخ کې یوم نه بدل لې په کلام کې دا داسې ورځ ده یو دا اونا چې دی کا بکړې شي دی اعلاناري جهنم اور د جهنم تدا ان پدی کا کولو دی به دی کا کله شي پدی کا کولو دا هیبت دا غي ذکر کړي مانه اور ته به په زور او په دکو باندې بوزي ها دی باندې کوي او فرشتي به راخي اور غردي به وتا ځکه یو دعونه او وتبویل شي معنا فرشتي بوتوي هاذه النار التي دا غور دې كنتم به هاتو کذبون شي وای تاسو چې داګه تکذیب بم کو نه به معنا انکار بم دې کو اپا سهرون هاذا آیا نو دا جادو دې دا اوس جادو دې ور هاذا په دې مقام کې اور ته اشاره ده او دا جمله معترضه چا جوړه کړی و چې دا بیان جادو دې په سهرون هاذا اپا سهرون هاذا آیا دا جادو دی معنی ډیره زور نه ده تاسو خو دنیا کې معجزات الهی او مبارک وي چې دا سحر دی او جادو دی کله به مخيال چې دا نظر بندي ده آیا اننم د اور واره کې تاسو دا خیال لږ دا نظر بندي ده په سحر نه ام انتم لا تبصرون یا ک تاسو وې چې لیدلم نکول یا ک تاسو څه لیدل نه انا ګولا نه ام په معنا د بلې تل کې فل انتم لا تبصرون او دا حکایت د حال دنیا معنی دنیا کې تاسو ده لیدون او د پوی نه کار نه غسته دام د بصارت نه کی دي شوم د بصیرت نه نوګه د بصارت نه شنو معنا بدای چې لا تبصرون تاسو وېج تاسو سن لیدل حق د نه کارې دو یا وې تاسو لا تبصرون چې تاسو پوی نه لرلا د بصیرت نه کډوا معنی سي دي اسلوها داخل شه اوس دی ورتا اسلوها داخل شه فصبروا او لا تصبروا که صبر کوي او کنه کوي سواهون علیکم برابر د پتا سو باندې انما تلذو نما کنتم تعملون یقینا بدر کی دی شتا سو دا وچ وه تاسو چې کولم سور ابراهیم کې دغه شان مضمون تیر شو یوه اشاعت کې ښه او مقصد دا دی چې اوس خدا کله شوه اوس که ډیر صبر کوي او که صبر نکوي ته هیڅ کار نه کیږي بس اوس وبکه کی پراته او دا تاسو هغه عمل بدل سزا ده چې تاسو چې کول ښه ته جهنم انما تلذو نما کنتم تعملون ان المتقین فی جنات و نعیم اذن بشارت تفصیلی ذکر دے متقیانو دا پارا ان المتقین بیشک پرہیزگاران فی جنات و باغونو کی وئی و نعیم و نعمتونو کے فاکہینا پندون باغستون کی خوشحالی بگئی بما آتاهم ربهم باغ نعمتونو چور کڑی دی طرف ددی فاکہین مانا متفقہین مزے باخلی یا فاکهین مانا خواندان دا دیرو میوو بایی دیتا فائلی زو کزاوی لکه تامر و لابن بشانده قردبی تفسیر کیوئی نگا مانا هم کولشه چه دیرو میوو والا بایی کنه دیرو میوی والا اللہ ورکلی دی اب اما آتاهم ربهم او وجد آغس چه ورکلی دی ترب ددی او وقتاهم ربهم عذاب الجحیم او بچ تاتلی دی رب ددی دا عذاب دا جهنم نام اشاره دا چه بچ که دل دا وجد احسان دا اللہ ندی پا عمل ندی اللہ بچ پلو اداموا چه پا عمل بچ شما ذکا حدیث کی راضی ما منکم من هذه يدخل الجنه الا برحمت الله تاسو کې یو ته جنت نشئ او دا الله پر رحمت دي او دا بل خبره چې الله رحمت بیا سبب د عمل د پاره جوړ شي پچا چې الله رحمت شي هغه نیک عمل کوي هغه دین کو کوي دینداری کو کوي دا الله کتاب د پیغمبر سنت کو کوي او دا بیا سبب شي دا هغه د جنت لپاره کنه نو اصل سبب خدای الله رحمت دی ځکه دې مقام کې اشاره وکړه چې دا غره دا الله د طرف نه تاسو ته یو هدیه دا وډاله دا احسان دی وقاهم الله بشلخه بشکل دیل رب دې دی د عذاب د دوزخ نن ورته وو ویل شي قلو خره یقال لهم قلو خره واشربوا اسکه حنی ان تو خوشاله دا خوراک او څا په سره تعلق ساتي ول اسکل اکثر تعبید خوراکي سره ډوړې خوري نمینس کی چې ته وبني مې اوس کی د دینه مراد دی چې خوراک کا کې بس نقصان مرض یا آفت نه حنیئن په مبارکتیا په خوشاله بما کنتم تعملون او جدا عملونه چې تاسو کول وګوره دلته عمل سبب ذکر کو دې کومه سمخ کې وي اصل سبب د الله احسان او رحمت دی او د الله احسان او رحمت چې په چوشي توفیق کول ورکی د نیک عمل کنه نو نیک عمل بیا سبب د دخول جنت شي کا بما کنتم تعملون متقین پدا سے حال کی چھ تکی آگانے بے وحلی علا سرورن پا کٹنو مصفوفا چھ پسفنو براتی پسفنو براتو سب پسف براتو کٹنو دیو پائے کے تکی آگانے لگولی دی مجلس چوڑ دے او ازو وجناہم او جوڑے بکو موندی سرا بی حور نعین سبینی چنکے خیست استرگو والا ہم غٹ استرگو والا ہاں خیست استرگو والا مخی میرا دمانا کڑے ہوا مانا ہے عین هغه توي چې سترګې غټي دي خو په قایس کې ګورې ډېرې غټې نه په حور العين اول وګوره دا ګڼو طریقو سره بشارات ګڼو طریقو سره تقریبا 14 سوچو سره دا غږ نه شروع کا ان المتقین او فی جنات و نعیم و فاکهین و وقاهم کلو و اشربو متقین زوجناهم و الذین آمنوا اوغا کسان چی ایمان راولد و اتبعتهم ذریتهم بی ایمان او تابداری کړي د دې بچو د دې په ایمان کې په ایمان سره الحقنا بهم ذریتهم یو دې په کوم دي سره بچی د دې وما علتناهم من عملهم من شيء او نه بلین کړي کوم د دې د عملو نه هیڅ څه دو کل امرهم بما کسب رهین ار سره به دا عمل چکړي وین انتظار کوي کوم کسان چې ایمان راوړل او د ذریت په ایمان کې دغه تابع دي نو الله وی هغه بو سره یو دې کو ولي کی دې چې پلار ډېر نه کو ډېر غنې کې کارونه کړی او زوی ادا سره چې هغه به شاته دنه کې کارونه نه کړی خو عقیده صحیح ده عمل د پلار نه کم دی بیوم الله خپل فضل کوي مداري سره یو دی کیسه ولی خو چې درجه کې جنت کې کنه نو پلار به دې خوشحالي کې او داغه خوشاله ورو ده پاره الله هغه تر هغه یو دی کی نو کته وې چې د پلار دا عمل نه به څه نقصان کړی دل به ور کړی وینو مالتنا هم من ولي من شي او ظاهر دا چ سید ابن جبیر دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کړو چې مراد دې مقام کې د ایمان والے بچی اگر چې غیب بلوغ ته نه رسیدلی او چې دا لار په عمل باندې رواني کنا لار ته قتل ول اکثر بچی لار ته ګوري آثار الابا تظهر فی الابناء دا لارانو آثار په بچو کې سرګندېږي دا چې چې د معاشره او د ماحول او اثر پښته دا غي د وجه نه پاتې ګډ وډ شي لکه کنعان باندې چې شیو حقیقي لیکن اکثر لار ته ګوري چې پلار ته ګوري نو بلا بلوغ ته نه رسیدل خو پلار په شان دي پیخي کې هغه شان عمل کوي مونږ کوي دارنګه کوئی کینه پوره په مطلب داغه هو تلاوت به کوي او مینې یادین سره جمعه سره مینې الله کور سره مینې نو اگر چې دې نه بالغ مړلې لیکن الله هغه سره یو ځای ښا ادارنګه بالغ دې او عمل د پلار نه کته دي درځ کې زم قول داو چې مراد هغه ماشومان دي چې هغه لا نه دي رسیدلی بلوغ ته دا د اوفی د عبد الله ابن عباس روایت خدا خپل نو اگر جره بحا قول مو روایتن دا کمزور دی زاد المسیر کې بجو ذکر کړو درېم قول دا چې ذریات به سره یو ځای کو په ایمان الابا جنت ته به داخل وو او دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نه نقل به تر هم دا غوا سراج المنیر کې ذکر کړو ذریت لفظ د اولاد نه عام دی ابا اولاد تابعدار شاګردان ملګری ټول د شامل دی نو کوم کسان چې داغه پرنګ رنگو هغه واحدو داعی د دین او نور داغه پرنګ رنگو شاګردان لري ملګری لري هغه ذریت په داخل شخه الله یو غیب او سرم یو دی ولی دنیا کې داغي مجلس یو وکړه داغي ناس تفاس ته یو وا الله التم یو دی کی خال حقنا بهم ذریته او دا حدیث کې راغلی و فا المرء مع من احب کله به داغه چا سره چې چا سره مې نه یو تن راغې پیدا الله رسوله قیامت وکړي نبی له سلام ته د قیامت ته پوښتنه کې څه عمل دی ولوم کړل کنه اته ته پوښتنه کې هغه وی دا الله رسوله څه عمل کوم ډیر نشتا ویلا ان یحب الله ورسول الا ان یحب الله ورسوله مگر دا چې الله او رسول سره مې ډیر مینه ده په قران ډیر مینه ما په حدیث باندې سنت باندې ډیر مینه نبی له سلام ته المرء مع من احب سره باغ چا سره دل چا سره مینه انس رضی اللہ عنہ صحابہ دومره خوشاله شي چې ما غیر چا په ورو قتل چې ما داختر پرسته داغي دومره خوشاله نه ولیدل چې په دغه ورځ ما کوم خوشاله ولیدل ولید ټول د نبی علیہ السلام سره د شان مينو ایمان تقاضا دار چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوره مينو کې چې دوره د ځان سره نه ني دوره د پلان سره نه دی بچی سره نه ني چې کله دوره مينو دی وسړی کنه هغه شته سنت بیا سپکو پوری دا غزه هن کې بدا خبر راشي دی سنت بارے کې چاته چې دا ولی زما د روپ دی باندې عمل کوي دا خو دا پلانې سنت دل په قرایج نه دي او دا خو پلان کې دل ته خدای راي جو نو تعالی په کار دي چې عالم دي ځکه عوام جګړې نه کوي تر څو چې مولا نه تاسو نه کړي نو ته خلق پوه کې چې بای جګړې په دې کې مکه وای دې کې په عمل کې دام د نبی له سلام سنت دي دا نه چې د نبی له سلام سنت د پاکستان لپاره یو شانتي او د سعودي لپاره بل شانتي او د مصر لپاره بل شانتي او د ملیشیا لپاره بل شانتي په حدیث کې راغلی چیرته نه عمل کې کوي خدا را مولا کار دي کوم مولا جګړه نه جوړي چې ته جګړه نه جوړيږي ها ابو ته خبرو کی چې دا څه وکړو لکه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په دې رکعت ویتر کو لگا او ته غره کاری دو او شاګردانو ته باندې دې رکعت کوي دا به خبره چې دې رکعت کې اختلاف وو چې دا دوه رکعت باندې سلام جړ با سره ولا رکعت ته پاتا او غره کول مغو به تر او دین دا لکه حرم کې بدی باندې عمل کیږي چې نه دا غدری دا په یو سلام باندې دي خوچا وته وی معاویر ذل انور العالم جیو غپت می منزنه کول نه اخو ما چې قتل نه اورا کافی در بیکو هغه ته هم د نبی له سلام شاګرد دی او فقيه دی ښا هغه شاګرد دی نبی له سلام انا نبی له سلام به لیدلی چې دغه شی کول خو غلې باغه ښا دی وته نو چې هغه نه کار کار کړی دی او دا خو نو په کار نه نه اختلاف جوړاو نه اختلاف ختمو اختلاف ته جوړای امی عملو کو نو په کار دادی چته نور کسانو لته تسلی ورکې چې باید د په عملو کو نه دام له سنت طریقه ده دا په دمه غنه تاسو چې په عمل کوي دام سنت چرته بم جګړه پیدا نشي خدا دې جګړه جوړ کړي چې دې پاسي او پړپړکې جوړې کی کنه اېدا دا چلو شو دا غ چلو شو چې دا خو پر دیو دا خلک راته خرابې اتي خرابې قسم دې کوم عوامي خرابې عوام جګړه نه کوي عوام دې یریږي ګورخه خصوصا د مسلې نه دا خو دیوالو ته تامه کې توو ته دا دیوالو ورځو وته وای سنت دې بیس بدعت نه کې بدعت نو موږ په رات کو چې دا غلط او سنت او صحابي به عمل کړي تابعین به عمل کړي او امام قول پرې دا په دغه ځای باندې جګړه به ختمه نیمان والا کا حال لے اللہ وی الحقنا بهم ذریتهم او ما علقنا من عملهم من شيء نبجنگڑی کو من عمل الذين استذو کل عمرهم بما کسبرین ارسلوا و قفل امر پورن خدی رحیم په معنا د مرهون دی او مرهون وی گانا شوی د کنا نو معنا سو اغه عمل په پورې داسې خدی لکه چې دزرا گانا دی داسې پور پورن خدی لکه ما معنا وکړه چ عمل کړي کړي د کنه کمل دی نه داغه د بدلې په انتظار دی د جزاء هغه بد عمل له سزا په انتظار دی کنه نه داغه لازمی معنا وا شهر سره به دا عمل چې د کړي انتظار کوي د جزاء انتظار کوي چې څه بدل برا کوي عمل خو ما پورې خطرې د کله انسان الزمناه طائره فی عنقه او کله انسان هر انسان چې داغه عمل الله وی داغه پسټ کړي خلو لري اګه نه کړو کپد دی کله مړې هم ما څه برهي او عام ددنا مې پاکهاتن او زیاتی بور کو مونږ دی لمې وی والله من او وخي مما اشتهون دا قبيلين چې دی غواړي يتنا ذو نتيها كاسا ديو بل نواخلي پاغه کې ډکه کاسي کاس تش کاسي او تش ګلاس نه وي تر سوچ راغ ډک نه ښه چې د پایو نه ډکی یا د شراب نه ډکی یا د بل څه مشروب نه ډکی الان وته کاس ویل کیږي عربی کې مخکې مې دوم ویلو اخلي بداغه ديو بل نه ګور تنازو ستو وي تنازو خو جګړه کول دی کنه او نزا ست وی اصل کې نزا وی راخلو دا نو صادر دی ردو دنو په جګړه دی ځان تر اخی بل ځان تر اخی کنه په تاسو کې تنازو وی او دلته تنازو څه کول استعمال کو دې ځکه استعمال کو چې لکه دنیا کې ګب شپیان یو پر سره ناشتي کنه او خراب مراتبې په دس وړلې یو زر لاس نه غبل ته خوشاله شي هغه واغسته نه غبل خو خاندي نه غبل زر لاس کېږي تا تک شان ته هم ته تنازو نه بیا کاثر ها څکه الله ضروري دی فائدې نه وروړي داغه دا څه فضا جوړره دوستاني چې هغه خوشاله په خاطر یو بل شي اخیرا جترا زو نبی ها کا تا لا لغون بیا نبی وی فائدې خبر پاږي کې ولا تاسو مونږ ته ګنا او يتوف عليهم دا پر دنیا خبرو یې په کې به فائدې خبرې مراله کله په دې ګنا کوي او بل ته کنځلو کې هغه شی بال پني ښا لا لغون بیا ولا تاسو او يتوب عليهم او چکر بلغي پدي باندې غلمان اللهم على كان چې دي وي بريان چې دي وي او د دول سو کالو یول سو کالو عمر کې مراهق شو ته وي سوبي بلا بالغ شوی نه دي ادا ته وخت رد خو په زور ډیر دنه خدمت لا تکړه دي ادا به د خدمت لپاره ښه يتوب عليهم غلمان اللهم كان نام لغلو مكنون گویا کې د عمل غلری دي محفوظ ساتل شي مكنون معنا مسئول ورا قران کریم وی الته الکان دي خدمت لپاره دوره خيسته دي چې ته به ملغلری پټه ساتل شي ا باز مسلې خو په کار نه دي الله کتاب مخه د بودی خو دې مخرو دي او تن ما ته خطر ولې مولا بو مولا مولا دا چل گئی وی قران کریم کې خدا راضي ظاهر باندې به عمل کو کنه چل ته الکان دي معاذ الله که جنتیان دا الکان استعمال کړي هغه معاذ الله نو ویل دا هم ګره نوی دا بسنگ ای دا جایز دی کنه وی که آغی داو غواری نوی آغی بدا نگواری ای بدا زکن غواری چی دا آغی اقل سلیم دی قرآن وی لا لغون تی حوالا تازیم ال تا لغوم نشتا و تا گناه خبرم نشتا ار دنیا ستا دا گنده ذهن نده اخو داس ذهن دی صفحا چی پاگی که دا گناه تا صورم نرازی بچی نرازی نو سنگ بداراش او کته پوهی کې دې کې دراتی کې مخ کې رول الله الله غونتی اولاد نما ورته ما علامه علوسی په ډیر تفصیل کړل او باقی مې راځه تقلید مکوا ناغه ما ته واپس خاطر وایګو ویتا چې الله مالوسی تقلید فاته الله معلوماتي به تفصيل کړي دا غلطه کنه دې مسله باندې هغه وګتلې او په کسانو باندې را دوم کړي چې سو غلط نظریه والا یا ظاهري کمینستی یا ګندزي نه ني باغیرت کړي ناغماتي ما خو تقلید خبره نه کړي سر د تحقیق نه کړي له استاد دماغ ډیر کمزوري تقلید او تحقیق کې تا فرق ډیر ګران شوی دی تحقیق دې ته وایي چې د سړي دلایل ته ګورم راوایې خلا او تقلید دې ته وایي چې دلیل بلل ته مګور خو خبره راواله ارې دوړو کې مې فرق دې خو تاري الله بو کې مې بیا خو جواب راو نه لګو او مقصد مې دې کې داو چې الله لا لغون فيها ولا تاس الله دې کې مې کړو چې وسړې تا داو وي چلته بلد موري کنه بې الته بلد خوري په جنت کې کنه بې نور بې کنه کې وسړې داو غواړي ما از الله جنت دې تر نه کاو تاسو یې مته په سوې هغه دا جواب وکړه اسو چې ویجر الله کان بې کنه نو کا څنګه د په پیله والا دایره ناکاره هم ته خلق چې ذهن داسي نو ته وایې کې وسړې داسي یې وسړې داسي چې هغه یې زما له شوې نشي په ګرځې کې پر ماتیا دې نو انا کنه ایله والله عقل سلیم ته راکړي چې عقل سلیم نه لاله غون دی حوالا تاسین ان تلغوم نشته او د ګناه خبروم نشته چې نشته نو بیا دا وجود نه لرکا او باقی ما شومان مخکې مرته وي د خدمت ته پاري او دا قانون دی چې الک څومره لا بالغ شې نه د خو د دور زور دی دې د ورځې منډه ولا ورکو دی په منډه وي کار به زر زر کوي اجل لک بالغ شي نو بیا لک درون شي ښا بیا کار زر نشي کولی دې چې طاقت به بګړي وي پتلې راتلې زر نشي د خو زور دور نه وي او اقبل بعضهم على بعض يتسالون راوړان دی بشي باز ردی په بازو باندې چې تا پوسونه بګی دی یو بلنا دا کب شخص شروع شو یو بل ته پوسونه کوي پاګه کې او خوشحالي کې یو وسوي ما دا عمل کو چې دور وخت دا روزي مې نیولې دا منځونه مې کوله او دا څه حج مې کړه او عمره له بدل ما دور دور پیسې مې په خلکو باندې غریب بنانو باندې په تقسیمولې چا ته نه وال نو ویلې څوکانه خبر نو بل ودي ما د قران درس پکو دا مې مينو او سره دا به مې کول دا کپیو بل سره لګیره دنیا خبر یادې کنه ته سالون آیات دنیا کې ته پوس کې یو نه ته پتا کوم مصیبت راغلی یو په ما خو دې مصیبت یو را درس مې کو دا تکلیف را دا داو داو هغه بل وی ما روزي دی ولې چې په ما دا تکلیف وو بل وی ما مونږ بکاو ما باندې دا بل وی حج ولا تل یوم عمر له تل دا تکلیف می برداشت کړی هغه یو بل فراغه پاک کی تا جنتیان دي چې تفاعلون نو قالو دا ټول به وی بیا چې نا کنا قبل فی اهلنا مشفقین یقینا هم مخکد دی په خپل کور کې هم یرید ان کی دا الله نه هم په کور کې هم دا الله نه یریدو نرم زړیو نو فمن الله علینا نو احسان کو الله په مونږ باندې جنت راکو بخشش راته نصیب کو یا توفیق را کو کنه ته هدایت او دنيکه او وکانا عذاب سموم او بچی کلمون دا عذاب د گرم هوانا سموم اغه ریح تو ویل ریح الحاره تدخل فی المصامات چې په مصامات د بدن کې کوم تیز چیلې یا سر پاږی کې د سموم وي موږ دنیا کې چې لکه څنګه چې ظاهر کې بدل الله نه یری دکانونو فټ بم دی یری او کور کې بم دی یری اشاره ده چې منافقت راکې نو دا نه چې بار یو شان دی او دن بل شان دی مونږ د پړکی نه کوله مونږ ارګجنو چې بار د خلکو مخ کې اوخ کې څه سوا چړاګانې کوا ته ځانه پښو جوړه او پښې شا چې کله کویږي چې څوک نشته نو بیا نه ورته په حرامو باندې یا چې کویږي چې دی وخت کې چاته پته نشته نو حرام او حلالو کې تمیز پکونه مونږ په کور کې ډیر یې راکوو ها ایمان والا داسې چې کله خبره راشي نو کله خزه ایماندار ده سړی ایماندار دی یو بل لږه توجه پیدا کیږي ځکه نه کې خزاګه د حدیث کې راځي چې رسول سره اعانت په دین کې کوي چې خبره راشي نه وځي دا مکو ګناله راځي مکو یا هغه خبره کې مکو ګناله ده الله نه ویری کنه هغه ویری کې رسو شي دا کور کې یاره ده چې خزا او خاون یو بل ته دای یادي دا مخې ته کوي چې دا پلان کې کار کوو ته ګناله دا پلان کې کوو په جرم دی یو په کور کې مډر ده الله نه یری دو نو ځکه الله په مونږ باندې احسان وکړو او مونږه د عذاب نه بچې نه پته لګی دا چې کوم سره په پټه یریږي کنه چې کور کې ځان له واده نه استه الله باغ احسان خام حقیقت ته هدایت دروازه وته کولاوی خو چې کله دې پټ نه یری دی او کار یې را صرف د خلکو مخ کې ځان نه راځي پښو جوړ کړی را دا ډېر خطرناک حال دی ځکه دا منافق حال دی کنه او ایمان والا خدا شان دی چې نا کننا قبلو پیاله نه مشکتی ان کننا من قبل ندو دا علت ذکر کړی د مخ کې چې دا وایي موږ د عذاب نه بچو یقینا هو مونږه مخکې د دې په دنیا کې چې ثواب هم غوښته د الله نه بل چا ته چې نه ویواله بل چا ته نو ویلی چې را رسېږه نه مړ ته نه ژوند دی ان کننا من قبل ندو نو موږ مړ بابا یاد کړل نه ژوند دی بابا مونږ باندې چې صح الله غره دی الله تم چې غواله دی نه درو دغه دا پته لګیدا چې ایمان والا باندې کلم سپیراشي دنیا کې هغه صرف الله ته چې غوي مقدمه ده ته پوهېږي چې زه په حق یم او دا بل په باطل یو خدا چې په باطل یې سمدستي پرېږده هغه ته یې پرېږده رسو کېږي د ایمان والا شان دا دی او په باطل کښې دغه نه کوي دا نه چې د ملا او یا د قاضي یا د جج په خوله به هغه حرام کال حلالېږي حرام کال نه حلالېږي پرې ده خو که پوهېږي چې زه په حقه باندې یم نو بیا مقدمو دپاره ختمونه مه کوه چې سورې مزمل ختم وکړې او سورت یاسین ختم وکړې او دوره ګانې به داسې کړې اوړه به داسې کړې پلانکې وکړې ډینګې وکړې ختم خواجه ګانو کړې پلانکې د لاړ شي تعویل کړې ورسره او پیر په هدف نسخه ده پلان به ډینګ دي نه دوره کار ده ګانې زه حضب عمر فضع علیه السلام سختي چې به ډېره راغله نبی علیه السلام باندې سمدستي به مونږ ته ودرېد او ته بیا وګوره چې د هغې څومره زور دی نه ډېر لوی اثر دی د هغې افسوس دا نن زمونږ نه دا خطا شوي دي سختي را باندې را شي نو ګرځو به نو په ډاکترانو به د اول نه ځان که بیماري ده او یا بل حال دی وګورو نو چې د هغې نه خطا شي خبره او په ډاکترو نه شي که نه بیا به دمګرو ته ځو نو بیا به هغه صحیح کړو نو بیا به دا وایي یاره تعویز وکړه یاره یو تعویز وکړه یاره ساختونه به چا را وړي او بل به چا ساختونه وړم دا لبه خو ما پرېښې ده ما چې ته نه ده کړې نن خو ملګري راغلی وایي تعویز نه تعویز نه کم دی بس دم به وکړو اصل دم دا دی چې دی په خپله شي سورې فاتحه دې په ځان وایي انشاءالله ښه به شي نه اخر کښې مونږ دې ته متوجه شو بس زمونږ کار دا پاتې شي مونږ دنیا کښې به الله ته چغه وه هلته الله ته چغه ووه او بیا وګوره چې الله ستا هغه مرض او تکلیف او هغه لرکوي او که نه او چې کله یو دوه رکعته داسې چې ته په هغې مانه د الله په عبادت او بندګۍ او مونځ کولو باندې تا دا یقین نه شته چې د دنیا یو معمولي عجت به مې الله تر سره کړي نو بیا خو دا یقین هم مه کوه چې الله به دوره لوی جنت راکوي ځکه وایي نه کنه من قبل باندې به چې سختي راغله الله ته به م چغه واله چې یا الله الله ته راورسوي انه هو البر الرحیم دکه وجه چې زمونږ سلف مشران په هغې سختۍ راغلي دي په هغه سختو کښې دي چغې نه دي وایي خو بس لنډې ویلي دي لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا انه هو البر الرحیم یقینا هغه البر ډېر احسان کوونکی دی الرحیم ډېر مهربان دی ګوره البر اللطیف په معنا راځي او بر هغې ته م وایي تاج سیما وعد چې کومه وعده وکړي نو هغه رښتینی کوي د وعدې خلاف ورزي نه کوي او رحیم مهربان ته وایي نا خو بیا دویم باب شروع شو بیا ورته ګورو و توری گوا دے تور و کتاب مستور و کتاب لیکل شوی فی رق منشور په پاڼو خورو ورو کې ول بیت المعمور او گوا دے هغه کور آباد کړی شوی و سقف المرفوع او گوا دے هغه چھت پور تکړی شوی ول بحر المسجور او گوا دے هغه دریاب ډک کړی شوی یا هغه دریاب چې اور پې لګول شوی یا هغه دریاب خالی شوی ان عذاب ربک لواقع چې بشکا ساز رب تا خامخا واقع کی دنګله مالهم من دافه نبی دا د پارا سو د پکونګه یوم تمور السما و مورا پکمر چوب چورلی اسمان په چورلی دو وتسیر الجبال سیرا او روان بشی دا غرونا پروانی دو ویل یوم یذل للمکذبین نتبای دا پد غرض دا پارا د تکذیب کوونکو الذین هم فی خوض یلعبون دا کسان دی چې دی په پاتل کې مشغول دی او لبی گئی دی په باطل شغل کې لګی کوي یوم یدعون الی نار جهنم دعا پداسې ورځ چې دی کبه کړی شي دی اور د جهنم ته په دیکه کولو هذه النار التي وتبو ویل شي دا هغه اور دی کنتم بها تکذبون چې وایي تاسو چې دام دروغجن ګڼه د دې تکذیب به م کوه افسحر هذا آیا نو دا جادو دی ام انتم لا تبصرون بلکې تاسو نه پوهېدی یا تاسو لیدل نه کول د حق اصلاح داخل شی دی تا تصبروا كصبر كوي ولا تصبروا يا كن كوي يا كصبر نه كوي سواء عليكم برابر ده پتاسو انما تجزون يقينا سزا در کی دي شي تاسو تا ما كنتم تعملون دا چې وي تاسو شي کولم دنیا کې ان المتقين بشك پرهیزګاران فی جنات و نعیم فباغونو پنه متنو کی وي پاکهین بما آتاهم ربهم کوندون باغستون کی پاغ نعمتونو چې ورکړي دي ترب دي فوقاهم ربهم عذاب الجحیم او بچ بکی دی رب دی دا عذاب دا دوزخنا کلو خرائے وشربو اسکائے حنی ان پا خوش آلے بما کنتم تعملون پا وجد آغا عملون جی تاسو کل متکینا علا سرورن تکی آگانے بے لگولی پکڑنو مصفوفا جی سب اصب دفراتی وزوجناهم بحورنین او جوڑے بکنون جی سرا خوری خیستس ترگوالا والذین آمنوا اوغا کسان چی مان راولے واتباتهم ذریتهم بی ایمانن او تابیداری کړې ده اولاد د هغې په ایمان سره الحقنا بهم ذریتهم یو ځای به کړو مونږ د هغې سره بچي د هغې اولاد د هغې وما التناهم من عملهم من شی او نه به کموو نه به نیمګړی کوو مونږ د عملونو د دې نه څه شی کل امرئ بما کسب رهین هر سړی به دا هغه عمل چې د کړي انتظار کوي مانه د بدلې به انتظار کوي وام دغنا هم به پاکیاتینو زیاتو به مونږ دی لره میوې ولحمنو غوښې مما یشتهون د هغه قسم نه چې دي یې غواړي یتناسون فیها کاسان د یو بل نه به اخلي په هغې کې ډکې کاسې لا لغون فیها ولا تعظیم نه به وي په هغې کې بې فائدې خبره او نه ګناه خبره نه د ګناه د جرم خبره ویطوف علیهم چکر به لګوي په دې باندې د خدمت غلمان اللهم پریان چې د دی وي هلکان چې د دی خدمتګار وي کانهم لؤلؤ مکنون گویا کہ دام الغلر دی محفوظ ساتلی شوی واقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور مخامق خوشی باز ردی په باز باندې چې تاسو نه بکی دی او بلنا نو قالو وی بدی انا كنا قبل في اهلنا یقینا هم مخکده دی معنا دنیا کې فقل کور کې مشفقین يرجون بيد الله نا فمن الله علينا احسانك الله بمون باندې ووقانا عذاب السموم او بچ کړو مونږ د عذاب د ګرمې هوا نه انا كنا من قبل ندعوه یقینا هو مونږ مخکې د دې دنیا کې چې دعا به مو غوښته د الله نه چغه به مو والا الله ته فریاد به مو کوغه ته بندګي به مو کوله د هغه انه هو البر الرحیم یقینا هغه خاص هغه ډېر احسان کوونکی ډېر مهربان دی